Kolinta ya ba ti liyel, figin jan yin. Mbe buwa yin juun lenin ni, mi maari po mi yan luo mama waamu. Lan wani juun man lenin ni. Mpia yi po utiyon nun pol vuru. Kelma nden buwa ki chayi jay yendo, nani ya po wan diari ngan chayi yeni, kemin ten yi krisiti. Ama njie, ke nan o wan den buwande awa len unu fambiyar bu mama, ke bandati biri yiyan tiyana yin yaare ki nga kristi. Yin buwa yuwa leni pa yin liyen. Kelma nilo ba ya chwa yi kan ke wang yi jesu twa, ten ka wan yi yuwa. Bi yin tiya twari, yin ki den kpa ba utin fuom kan yaar yeni, bi ki mwa yala baan hamon ki ta leni yin den kpa mwa yuwa. Yi yin juuni ki tuwo ki galang kuli bongan la. To, mi yita ma ke yaabe nwa bi yula ke bi tiye bi tuan di kiyam yin kiyen ni ba waamu. Yaati ma ban lo, mpia me ban mu wani. Tiden dwagari po lani u yon kule li bon kule ni. Nani den ture lani min jini yule ki fini yimba, min den wang yi uti yon la ban hamo fama ka aga pampani yeni. Nden fie kristin yini yaab taana kanto yaab kani ki tuun yipo. Ama min den ye yisiga lani luo ma, mi den tiye o bakuru po tuguli. Ti kiba yaab nden nyani ma se duwana ki chua kulenta, den puni ni yaadu mpwadu mpo kuli. Nden kubin yule kaatua yipo tuguli. Bon bakuli ni. Ngo ba ati yeni yeni. Kelima kristi mwamwani yinye nini ya po. O bakuli kanfriki yen po. Ken kankia kan yule lupo akayi diye minni. Be ya po ken yeri yeni. Kelima miibwa yibi. Uti yenu bani ken mbwa yi. Ngo ba ati yeni nani minti yeni ma mwala. Ke ya mbwa kikia kbi yula. Kogo buwa bin niba yirke bi dalen temba nda piya magbari. La niba tiye bi tondi fa damba. Ya bin tuuni ki buwani bin niba. Ki mwande ki nalen kristi tondi ba. Bantiye ni yari yeni na piya pakli. Kelma sutani o ba mwande ki nalen mi yemma maleke. La wani la piya pakli o tuon sambo ko ya mwande ki nalen mi tegma tuon samba. Bi jorma ba tuon nani bi tuon antiye mamu. Ngo yereken lo banda nwa ke ntie yan lo dano. Ba yen mo, tuwa mani ke ntie yan lo dano ke memba ke kia gen yulu wamu. Memmar mama ke pakan yuli len le papari yeni, mi mar nani o diro mba mar mam ka, mar nani o yan lo dano yene. Kele mande buon kia la kia gade bi yula nani binisarbe nwa mama. Lan ya po moko ba kia gade in yuli. Yemba ya bentie biyan fo damba, yituwa ke juun lene biyan lo damba. Yituwa bankuwani yiti yomdini, ki jeyi, ki fagayi, ki fariyi, ki pabiyi. Li piyampo yife mi yeryeni. Tinden ye yisiga, tinden dingi ki kanfrila buwanla. Ama on lomba tuwa ki kiyak o yuli yari ya po kuli. Mar nan o yan luo dan yeni. Moko ba friki kiyak en yuli lan ya po. Bani bitye e bilumbu ka, moko tiye yeni. Bitye salile yaab ka, moko tiye yeni. Bitiye Abraham fuon wari ka, moko tiye yeni. Bitiye Kristi na kembe ka, mar nan o gaar yeni, moko tiye yeni ki kieba. Li tuon po nkieba bon kian la. Akbar dina kuwan po nkieba bon kian la. Te puar po nkieba bon kian la. Iyon bon kian la min len me kuma ke den fwa. Jufin ba den puan ni pi tam puar ye ya tar mu mu. Dar me ta be den puan ni leni bar ji. Yemma biden lugri ni atana ki buwa ki paani. Darmi ta nden ye ya nyin biyogu miya minyi kia minni. Yemma nden ye minyi kia minni yentu mwoli lenli nyiyogu. Nden chuwe ni asan kena bon kia la ki nangani mkuma ikwen kia minni. Kiko nangani mkuma kalma fisa njapo. Kiko nangani mkuma kalma mbuolu jufi mbupo leni bindi lampo kuli. Kiko nangani mkuma udo kia minni leni mfampie minni leni minyi kia minni kuli. Kogo nangani mkuma ya tuofa damba yirikapitia tikiba kinaati ya po. Nden tuon li tuon li len li tuon par kuli. Nden ye ye len midwa norma, len mkuma len unyu nyunu. Ya yugoni yaba nden ye len tige pware. Ki ye len ti wari, ki ye luo titia ye kari. Lanku data lieni. Ya rentugu mpomba yule lan tie kristi yini yaba nitana kuli ya nyagari mbamni ni dar kuli. Bisiga ni mwen tare ke minmona tare. Mwen bati tuwambiare ni ke la junimpare. Li atieti lar mwen piyakan yule, mba piagale kel mantarangu po utieno yuan tie odior yesu ba wan yuan piatik pagari halia yuno kuli barke mi po fama minde ye damasa doroni aleta obarkia monden din yu la dogo bari den ten ke bugu u dogo burnya jala kuli ke ba tuon amma lieba den ten ke koko ba buoni ke be nyanen ni lidiyel bonle u dogo bilin chamu pulpo ke jinin ni ken sane ke kia onuni.